جج دے جمہور خلاف ذرائع پیش کر لا, زمین دا اسلاف خلاف ذرائع پیش کر لا, لے تلف تنا اما وجدنا علیہ آبانا, دی منل تمن تیار نہیں وقت توخش دے عدالت حکم نہ دے صادر کرے فیصلہ ڈگری کڑی نہ رستہ خلاف اور رولے نہ دا دخبر خبر میں منکر شا کہنا یہ دام کی گی پانچی کی گی اگر استاد سو چکو تو مر گیا را پکی نو بیا ہوئی دزر خلاف نہ سن بولے زما اس دا شہادت کی چراضم کرے چپوڑا ہم دا اس حرکت کی دما تو سرگند معلوم ہے بدحیات کر رہا تھا گرجد اللہ نزو دزر خلاف پخل نہ سن بولے عدالت ار سزا تجویز کی ارے پنسی کے ادامے کو دے جمہور خلاف دی گل لے ادا کاگیروں کے خلاف خبر دے کر لا ادامے کو اس کو منی دا چدا زال لگر دی اور مر زال لگر دی اس کو میں زال لگر دی ٹول پمنڈ دی اٹول پہ حرکت کی دی اس ٹول منی آیا پہ وینت لے کر نو تو الا بھائی جنا اولو اور خطا کی گی شپگ واقعات پدی مسئلہ ذکر کی آخر کے خلاصہ دا صورت مقصد یہ لنڈی ذکر کی اول کی دلی صورت قیمت فضیلت اطولی دا دکم طول صورت تے اصومر قیمت لری لدی لقد یونس اول کی چویلیو دلتے میں ذکر کرو الف لام را کتاب دے مضبوط کرشی ہی بیان را کہ حکام دا حکمتن ندے حکما دا جلب آگا کڑے چخلے کی دا اوخ اس پرتائی اور اسو تا جلب چولے شہرے ندے داغے پاگے بانجرا ٹنگے کہ دا سور رائی نکی غیر آکاگی پا مخا نو خلیش لیگی وقیش لیگی نو چار و ناچار دیا گئے تتابے دے او پاگی بانی ٹنگ دی دیو جنا احکام پا مانا دا مضبوطولو دا پخولو باد دی یا او حکمت دا حکمتن ندے دا قلمندے دا کلشیوی دی پوی دا کلشیوی دی آیتون دی کتاب بیا داؤں میں فصلت زا لکرشی جی مضامین دے دی کتاب دادا ماران دو نیول و دم ندے چی اغول نا شوروکو شوروکو اخیر تا بارا سے علب ساخ لے ندے دی پا ہر آیاتو درے گا او مسئلہ وایا کبولا دی نیولی سرا بل آیات ندے دینا مسئلہ پورا کی گی سم مفصلت ابیا دی مفصل دی دا دا طرفا دا اللہ حکمت والا خبردارنا لفت نشر مرتب محکم دی اولی من لدن حکیم مفصل دی زاندہ لدی من لدن خبیر دا خبیر دا طرف ندی فصلت من دلائل التوحید والنبوت والاحکام والمواعظ والقصص لكل معنى من هذه المعاني فصل ننفرد به ده هر مطلب ده پارا جدا فصل ده جدا باب ده جدا کتاب ده او زان زان لغا بیان کری زان زان او ده فقه یا ده فنون ده کتاب پشانتن ده یو باب بذکر کی المرفوعات نو بل بوئی المنصوبات نو بل بوئی المجرورات یا بوئی الاسم بیا بوئی الفعل بیا بوئی الحرف بیا بوئی عامل نو بیا بوئی معمول دا سی جدا جدا عنوانات نشتے پکی دا بتا گوری عنوانات بتا گوری چه دا مسئله دا سرخط داده و دادا دادا دا مفصل مفصل دی او دلائل مضبوط تی او حکمت آیا تو نخو مضبوط تی کنه ذکوی فاتو بی سوره فاتو بی عشر صور او دا مطالبه کی چه خپل علماء و نتپوسو کی چه داشی مضمون جور دی فس او حکمت پنجاب کے اعتراض بکیدا اولول کی اتاسو بدعات کوائی ذکر صورتوں تجزیہ کوائی وعدائے مدعا دا او دا دا صورت نچوڑ دے تجزیہ دا او دا خلاصہ یا لنڈیز دے اصحابان کی دانو تابعین کی نو امامان کی نو بدعاتوں دا گھر دا قرآن کیوں اصحابان اللہ پریدہ امامان و تابعان پریدہ دا قرآن کی دی فصلت ما اولو سکنا جدا جدا کریشی جی سمانا فصلت من دلائل التوحید والنبوة والحکام والمواعظ والقصص لکل معنی من هذه المعانی فصل ننفرد بهی او دا شانتا نور نو دا زن زن لکی نو دا خمکنو علماء ویلی مدارک وی غرائب القرآن وی نور عالمان زن زن لباب دی دا تا خلاصوی تجن دا قرآن ویلی عالمان ویلی دی او کری دی دلال ابن عباس دی صورتون خلاصه بین کرلا مجاہد رحمه اللہ و تعالی دی صورتون خلاصه دی زنزن بین کرلا اکرما رحمه اللہ تعالی دا زن سورتنو خلاصہ بیان کرلا دغت مفصل وینو دا طولی ورندہ کری خلق پویدہ پی کانا پویدہ دا چکم دینو که دی اشکالو ناغوی مطلب بیلے نوی خبر خونه دا او سورت مدعا شوا ناخو تو گو رضا اللہ پا خدا رو لے چی دا طول سورت گڑی وڑی خبری کئی اکدا ٹولی خبری پہ وزیر غنڈی دلیلی میں سر ہوئی س خبر بھائی اعتراضوں نے ولی کی س خبر بھائی جواب ولی کی س خبر بھائی دا دنیا یاد آخر سختی والے بیانے گی نو س خبر بھائی خوشحالی والی بیانے گی س خبر بھائی تاریخی واقعات والی بیانی سے خبری لبئی نو آغا طول چکی میں خبری لکی در صورت مقصد دے یا خبر دا کدو دیا کدری دی اس تو ہے چی نا نو زویم نا ستاو زبومیم نا و لگی و پدق قدی بل زیت نرزی فبلا بنی تو مدعام ہوا دعوام ہوا یا مرکزی مضمون محور و مو آیا تا خیر دی دا خو استلاله خدا به تمانی چې دا خبرې د دې یو ځای سره تړلی چې کوم ځای سره تړلې کی ناقه مقصدی خبره ده ادا نور ټول ګیر چاپیر دا داغه متعلقات دي او مدعا دا قرآن ثابته ده ذکر و حکمت افصلت وی یو اشکال دا راځي جی احکام الوی آیاتون محکم دی دا دی صورت یا طول امحکم غیر دی دا متشابه نا متشابه کی بل مطلب جوری گی اپا محکم کی بل مطلب نجوری گی او بو بل مطلب نشتی دوڑی مطلب بل نجوڑی گی کمیس پرتو جمعات کوٹا بل تشیط نشی آغستے چی دا مطلق ذکر شی نو بل تین آغستے کی سڑے نارینا زنانا سر لاس پا دا طول محکمات تی پخپر مرادونو امانیو کی او دا دی پر دیبانی تا اور تا رشتا وای اور تا رشتا آخوا دیخوا کتا برا لرو بر دا دی معنی مختلف دی کتا برا سو وای اسمان زمکا وای کتا برا فضا او تنالان دی وای برا او کتا ستوری او گاڑی لارے موٹری وای تشیری تمراد دی نو دونو اس تفصیل پکار دے تفصیل پکار دے دیکھی ابہام شتے دیکھی مشابہت شتے زما دی یو مرادی او تتنو بلخلا دا ہر جبہ کشتے پا ہر لغت اپا ہر اصطلاح کشتے اوکی پیم پی گی اوکی امی پختون کو پیرا اوکی پیم پی دی پی گی نو احکام او متشابه کی دل غیر دی دی او بلن زد دی اب قرآن تا متشابه ہوئی دی پکی بل تیر طول محکم ہوئی دی او حکمت آیا تو من آیات و محکمات ان دی دی سورت آل عمران کی او گو رہت سوئی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات کتاب را لے گئے رے سایتنا دا غیدی کلت پخ پر مراد کے مانا کی چاہا دا بنیاد دے دے دین دا اللہ اغیتا ظاہر روایت چیتا تا سو اخپل اصطلاح کے دا قرآن نا قرآن خود دا طولو نا ظاہر و اظہر دے و دا علماء اصطلاح کے لکہ ظاہر روایت چی غن ام الكتاب و خرو متشابہات نوری را لگری دیشتے چاہدی متشابہ خطا مانا چنم جوری گی صحیح چنم جوری گی نو آل عمران کی تقسیم کرے رے سم حکم دی اسم متشابہ دی اہود کی سوی محکم دی ٹول دا سورت واخلی موکر ٹول قرآن واخلی محکم دی سورت زمر کے ٹول تا متشابہ ہوئی دی تضاد معلومی گی سورت زمر کی درشت میں سپارہ آیت نمبر درشت اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم اللہ را لے گلے دے تازہ کھولے بیان لکھلے دے متشابہا ٹول لے متشابہ ٹول توی لی محکم ٹول توی لی یا تقسیم کرے دے متشابہ دے محکم تضاد نشتے خبر پاک دا محکم دے پا ہر مسئلہ بانے ٹول قرآن چی کم بیانے کم مسئلہ چی وئی نو مدلل پا دلو باندے پا دے کے دشکال چی دے نشتے دے ذکر وئی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورہ بیاندہ سے پیش کر فلیاتو بحدیث مثلی نزل سے بیان جراؤڑی محکم دی دویم طرف تچو گوری متشابہ دی طول تشابو استاسو اغا استلاحی ندہ مراد اغا خو استلاح حدیث دا دا متاخیرین جوڑا کرے دا فقہا جوڑا کرے دا دا متشابہ نمراد تشابو فی البیان تشابو فی الدعوہ تشاہد فی تشابو فی الادلہ او تشابو فی المسئلہ یو صورت پسی دویم وی نتب وی چی دا پاگ صورت کیلی جاما تا دلگ فرق نا علاوہ بیا غزار خبر دوتی دویم پسی وی نتب وی چی دا پاگی کیلی جاما متشابه ری پا بیان دا مزامینو کی طول سمانا تضاد پکی نشتی مخالفت پکی نشتی محکم دے طول پا بیان دا دلو کی پا بیان دا مسئلے کی اچھے کرے تقسیم کرے نا تقسیم پا بلا معنی بانے دے ساغ دی چداغین بل مطلب جوڑو لے نشتا ساغ دی چداغین بل مطلب خطا مطلب خلقو جوڑ کرے لے اجوڑے اتنا یستفتحونا علاللذین کفرو مطلب صافو خلقو تے سے جوڑ کرو دارا پو وسیلہ بے سوال کرو وابتغو الیہ الوسیلہ مطلب صاف دے خلق تے مطلب واس وسیلہ دا چالا من نیول دے کی تشابہ دا صحیح معنی شتے او خطا معنی ترتا پکی تہم سیرہ شتے رو پکشتے نصب کی اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله زلقوبه ازلقه كاگه خبره پرتاده نزدن خلبه ما قاگه رازي اچه ماندار دي يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا وزنون پی ماندار تو زنون رب ولی دي مطلب ده ده محکمات دی ام الکتاب تزاد پاتے نشو خبر پاکشو کتاب سوئی اللہ تعبدو اللہ ولی اننی لکم منہو نذیر مبین محکم دے کتاب نو محکم خبر کے اللہ تعبدو الا اللہ مفصل لے نو پاک خبر کے نو پا دلیلونو کے اللہ تعبدو الا اللہ دے حکیم دے طرف نے حکمتن والا نو ذکر اللہ تعبدو الا اللہ خبردار دے پالت دے مخلوق عبادت بد غیر کی گی نو ذکر اللہ تعبدو الا اللہ اپا دے مسئلہ بانے زب لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ خلاف کوئی نیرومو بس نذیر و بشیر اب پیغمبر داوی کتاب بخنو غالے درب ستا سنا استغفر ربکم استغفر اللہ نوی اسم اعظم اللہ اغنوی استغفر ربکم رب دے دے چی نوی نشتے کرنو چی نوی نوی پاللی تربیت چیزلو کنو دی دیتا رو رسول استغفرو ربکم بے حساب این آمون دا اللہ دینو نشکری دے اکرار بے قدر انو بخن وارا دا اللہ دی کتاب بیزتی دکرلا استغفرو ربکم بخن وارا اللہ ترو سمستا کتاب تنو کتلی ستا دین مسئلہ منو ادکرلا تمام معاف کا اللہ نو اس توفیق راکا چا پدی چنگشم استغفرو ربکم دا استغفار وسیلہ کا ذراتن کے جن دا صحیح کی دلو دا پارا وطوبو ثم طوبو الیہی بیادا تداوم انو اللہ تا بلکل اگر دا صرف دا خلی استغفارنا استغفار پا خلر آگے طوبو الیہی بالقلب و بالعمل ذکر دا خلی توبہ جاگے سر عمل نہیں توبہ تل کذابین دا دا درخ جنو توبہ دا دا منافقانو توبہ دا نفیدہ بدر کی فاتح فیدہ خستا ترنیٹے مقراری نو دا مقرر نیتی پر خوباستی اللہ فائدہ ورکی چی نیتا نظر آگلی دنیا کی بس وقت دا تیری گی نو بیاس مطلب دے مطلب دا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى من غیر بغیر عذاب تکلیف بدمان نراولی عذاب بن راولی او چتو نمانی نو مقرر نیتی تا خوبارستی خوب لرز و طرز و بارستی نو تکلیفوں اور پریشانوں باندھے برسے تکلیف بہت بند نہ رہی صرف دانا اور بکی اللہ ارد و غراوی خان اللہ غراوی داغا مناسب تاسو کے جو تو خرے غورا دے نا غلب اللہ داغی غراوی مناسب اجر ور کی اور داؤں میں قرآن کنا جب اللہ ہر چال اور کئی وہ چچا خر کری دی للذین آسان الحسن و زیادہ جو خر کئی ناغول بنور امتزیاتم سر بقرہ کے دو دے لستی وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سُرَةِ اعراف کم نسی سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ قُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ استغفار کا وای نو بخنو وای دا اللہ نا گناہونا بدتا مخم اچھ گناہونا دا چانی استغفار کی سنزید المحسنین نو در درجی اچھتا مقام یوتے کل لذی فضل فضلا ارد غراوی خاون لاللہ غراوی ورکی دا غز درجی مناسب دنیا کیوں ورکی آخرت کی خود دین ارجات ورکی ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا سورة الاسراء کی ام دغا مقام ذکر کرے دے دنیا کیوں در کم خدا دت ویم ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا واور دت ویم اخرت دا دنیا غراوی سے خبر ادا دا آخر غراوالے دیر لوئی دے اکبر درجات دیر لوئی دے پا درجو کی و اکبر تفضیلا دیر لوئی دے پا غراوی کی غراوی غوارن دا اللہ دینو مرا ادا منون نتیجے بسی دنیا کی بمت در کی اخرت کی اندر کی ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا سویم آیت تے پیچی یہ اشتم آیت سورتی سورت الاسراء ولل آخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا درجو کے دیر لوئی غراوالی کے دیر لوئی دے نکو غوائر چو غرا شوئے نو دا اللہ منا دا قانون ذکر کرے دے نو دلتیم دا ذکر کر انظر کیف فضلنا بعض ملا بعض ولل آخرت سورت العراف یو سے پیندش پہ تم دا ذکر کرے دے غراوال استا ذاتی شے ندے دا دا اللہ دین دے دا اللہ ورک ردی چالے ورکی پر قسمت کی ناغلے ورکی اکبر تفضیلا نا دا ہی ذکر کرو او کوارای یہ ریگم دبانی دا عذاب درو دلوینا سورت یونس کی اولو سکانا سوار لسمیت اخاف و عذاب یوم من کبیر دلوی رو دی دا عذاب نا ریگم دم لسیو اخاف علیکم عذاب یوم محیط دیو لوی رولی چی گیر ان کی عذاب را دی یریگم اللہ تم تلی نفر علم الغیب خبر شے داخل کی اسنون صدورهم تاو کسی نی چی پناشی دا اللہ نا خبر شے چی کلا واغن دی دوڑی کی خپل پٹ کی دان واچی دامانی دوڑی کی خپل بالوم دی اللہ تا چی پٹی آچ سرگندی اللہ پولی پرازون سنو بانی دا دعوت مقام او داغ حالت ذکر کو ہر پیغمبر شید رسول علیہ السلام با حرم ترا تو دا بیرتی نبیشنین کر جی پلان کیا پلان کیا نستی نستان تو سلطو منسانیت سوچا کی کنا دا چی دا سرائی با پوش چی دا پیغمبر ما سنگی رازی اما سر خبر کیا دی مجلس رازی نسینی بیتا که بل طرف تو بگر دی چی پا مای نظرون لگی سنگی را میرانشی چه پدی با اونو شلون ضرور پدا ما اشاره را کلا هستی و تینا پرسکاری بانی به شروع خود به باری ضرور دایم یس نون صدور هم سنه توبه آخر کیولی این صرفو بیان کی این صرفو دو گردی صرف الله و قلوب هم ذکر چه اللہ از رونو گردون لی نو پدا ما بانی بلو تا در اون با چول دا اولی پدی با نگان اللہ نا پناشی لیستغفو منو دا دائین پناشی چا غو سر خبرو نکی سورت نوح کی لستیو کنا انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلو اصابعهم فی آذانهم واستغشو ثیابهم جعلو اصابعهم فی آذانهم واستغشو ثیابهم علا حین استغفون ثیابهم جڑو کی بدان واچی اذان پانا کی اللہ تا فتح دا یعلم ما یسرون و ما یعلنون عالم الغیب اللہ دیو مسئلہ دلیل عقلی و بیانی مفصل ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ سخد روزی دا بلنی و رواری زندہ سر طول روزی اللہ ورکی دا چا دری لیدے معلوم کرے یا خیارا کا مقلع تا دا نور درون معلوم کردی پاگو پسی کردی یو خبره دیمه دا نفی دی علم الغیم دیم دل باندی یو اللہ تا پت دا زیده آرام و زیده دمی آرام چرتا کی جالی تو معلومی دی او دما چرتا کی اغزی ناری دی تو معلوم دی یا علم مستقر را دا طول عالم دا حالت تینو دا طول لی پلیگ دا اللہ کی سرگان دیم دلیل پیو که دن نا اغد علمیاتنا اول سفلیات و سفلیات کے حیوانات دویم ذل علمیات اللہ علیہ پیدا کری دیا اسمان نظم کا پشپا گزر بائی یوم خوئی دنور خطو پر وطوتا یا یوم میں لکی گی دا فلک الافراق دا حرکتنا چکم رنا رازی اگر اچھے تیار رازی ناکہ تشپو میں لکی گی فلک الافلاق نو نور نو سپوگمئی نو اسمان نو زمکا نو انسانان نو مخلوق نو نرست کم دیارا للا پشپکو دور کی میوے جو کرنو روز تو جی کنا دشپکو روز نمراز شپک زلدش پک دفعات تی تفصیل حدیث کی دے کہ شورو دی اتوار نو اپو جمعہ بانی ختم شو شپگ ردی فی ستت ایام نور روزی نویوے مکنا خو تعبیری دردن پر روزو کرلے پا حالاتو ماندی کرلے یا روز چی پر علم دا اللہ کیوا واو بارا کنو خود اللہ علم کیوا ندائی پر شپگو ذلو پر شپگو فی ستت لمحاتن شپگو ذلو بانی شپگو دفعو باندی دائی پیدا کرنی و ترکیب دی بکیتا او عرض دا اللہ پا بو باری نوبا نوی نوبا کم دی دکم را لی وکان عرشو علی الماء پو بو بانی درشی نٹنگی تلیل جی مانا عرش دا اللہ پا غزیو چی پا غیبانی ساسو دنگی دو یقین نرے چیزے تو ام پدیدے و پدیدے و پدیدے ما چا اللہ تکم معلوم و آگا کیفیت و آگا حال پا غیبان دیو دا ہر تے پیدا کرولی چی وازمی تاسو کم یا ساسو نا خستا دے دا عمل لیابلوکم ایوکم احسانو اکثر نوی جو کم یو دیر کار کی نا کم یو خستا کی خواب حسن پا عمل کی او صلوحیت پا عمل کی پا دو خبر را دی یو چی دا اللہ دا پاری ادویم پا طریقہ دا رسول اللہ دا اللہ دا پارا کی دل عقیدہ دا توحید امر دا اللہ ہی پی او طریقہ دا پیغمبر بانی محمد رسول اللہ دا کلمی مطلب اندغا دے نصلاحیت دا عمل نا حسن پا عمل کی پدی دو خبر راجی کنا عمل پلیت تے سخا دے بدبیدار دے احسانی ذکر اللہ اکثر نیر چی دیر سو کئی نا چی صحیح کئی دا مانا سورہ کعب کیم ذکر کی ایوکم احسن و عملہ وہ مایت دے سورت کعب سورت ملک کیم ذکر کی خلقکم لیبلوکم اللہ پیدا کریے تاسو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا غم خادی راولی الموت والحیات مرگ جن راولی گوری چکم یستاسو کی خستہ دے دا عمل نکتو تو مبعوثون من بعد الموت ویدہ سنا خطا خبر کی ان هذا اللہ سحر مبین باطل کبطلان السحر دروغ دی یا دا قرآن تچھلکم کتاب پا حالا ہوئے دا قرآن جادو دی سرگن دروغ دی سرگن عذاب نورکم ندووی ما احبیسو تخوی اتاس ناروائے کہ عذاب راضی نوری نرازی ما احبیسو انچراغے لیس مصروفا عنهم گرزاولی شوی بیان ندی سورت یونس کی ملو سکانا چکر راگے ماذا یستعجر منه المجرمون مجرمان بتدان پا تخلاص کیا پا تشبتن و تختی لیس مصروفا عنهم لا مرد دلا من اللہ گیر بکی آج دوی گب گنی گب دے کنے توی عذاب راضی آرانا گے کل برازی کم دے دے زورو نبندہ تا سورت یونس کی مدائی اپلس دے سورت اسراء کی مرازی نورو کی چی رحمت تے نمس تے تکلیف راوالم انہو لیعوسن کفور دیر نا امیدہ نو دیر نا شکر شی سنگ نا امیدہ زوی ختم شو خبر اس بیا بچر تداسی وخراشی دا خوشحالی او دارام یعوس دے دیم کفور دے زرب و لور کری دی چی یو تی واخلم پاگی دردی گی و پرتکی گی لگی اگر یو کم زر زماغنی صاحبی لکی چی دا یو کم زر دن نور واخلم بیا بس چل کری بیا دی ستوان طاقت شتے نو بیا دی نامی دیشی لیعوسن کفور دیر لوی ناشکری لگا ناشکری خوارچا کرا کنا ناشکری دادا عام حالات دی دی چی اغسط زوتی اور کڑے نزوتی تلے زوتی اچھو سخد یا غن زوتی چی دارا نواخلی نبیا بسکوم اللہ خوصا احسان دے چی دادی لال را کردی او دادی را کردی چی دیواغ استا غزما ورنو اغم استاو دادی را نواغ استو ندے بیولی دادو توی کفورن دیر غط ناشکر دے اڈیر غط بے قدری کن کے سوچ خوکا ہاں چی دا صبر کئی وعمل الصالحات فلعلک تارکن درم مسلہ پرین دے کلکشا و ٹینشا بعض ما یوحا الیک زنی دا غنا چی وحی کی گیتا تا تنگی دن کی دی پیشے نا دی پریشانی ولی واحد ولی نراج تخزانا خوار دے وی پا کارو اجنسا دولت توی تو اقرار لینو اسکیم بے لکاو نو خلقو بے منرہ اسکیمونو سر تشے نیش دے خوارا جل دے چرتا خان ملک نواب یو ناغب خو سویل کم نا کم نو کرائی خو بے سویل ورکو لکنا چی داستا کرائی دے ازوارا طرف اندوسا خواہ کرائی میشی سویل ورکی دو تل خلص خو بے سویل ورکو کنا چی دستو بنامیدارو تل کو روڑے اخرا پی اندوسا خواہ غم نیشتے دے پا اخبرہ دے چپی بیگل ہوئی نمبل لبسو ورکی خزانہ ولی نیشتے اعتراض دے دبانی دا کی ضائقن بی صدرک ان یقولو لولا ان جی علیہ کانزن صورت بنی اسرائیل کی صورت فرقان کی دا اعتراض بیا بیا ذکر کی دس غولی تشینش سے صورت شورا کی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم اچھی تکلیفون لولا لنو بیا حالت سرے بیا خلا فرخن فخور دے مست او فخر کن کے رے دا زمان حق دے محسوس نشے بیان کوا اعتراضون بکری دیگیا دی فرشتاو سر اولی نشتے سوی بار دری نشتے ار دری و سخے تو سر آیا نچے خبر ہے کولے او بل چا بل تویل ناغا و پیستو کرا تلر یا بے پی تماچا را رو لیونو بیا بغلی نو سر نزر سر آغم نشتے نوکر ار دل از سینا تنگا نکی تیر اون کی قدری اختیار دیشتے اللہ ری دار تزی موارد ہم یہ قولون افترا وے لس پیش کہے وہ علمی لس انہی ترتیب پہ لحاظ باندے اول مطالبہ دا قرآن مقابلہ کے قرآن کتاب پیش کولی کتاب پیش کہا فَيَعْتُو بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اِن كَانُوا صَادِقِينَ دا قرآن غانی کتاب دی پیش کی کہ دوی رشتی نہیں سورت قصص کی ہوئی سورت بنی اسرائیل کی ہوئی مددین رسل مطالبہ اکرا فلیاتو بیاشر سور مفتریات ددین رسل مطالبہ اکرا فاتو بسورت من مثلی یو بیان پیش کنو مدینہ کیم داویل مکہ کیم داویل کنو ظلم پکر ترہ روان دے اہم پیش نشو ادازان نمو جوڑا ویوادے ودو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین تول دنیا را مدد کئی واو رائی خبر تطیار نشو منلو تن یقین کا لا الہ الا ہو نشتے لا سوا دانا سو دا اللہ نسو دا جن دا خائص دا رزی تو نوفے لہیم عمالہم نو پروکن دولا بدے دا عملو نئی ممبر بے کم سنیٹر بے کم گاڑے بوشی نوکر بوشی او دا شانتا لحاظ خاطر بوشی دا دا مطلب دا غو او دا غیتا ورسے ذالک مبلغهم من العلم اگه تو رسید نظر مقصدم ده داگه چه دو رسیده جنت تا شمله تا حور و غلمان تا اگه حاصل شو نوفه الیهم قرار کن دل عملونی بدلی دو سراو پا دی که کمی اونکلیشی دا دی نشته دولو را پا آخرت که بید وارنا چه دنیا دنیا قدری اسره دا آخرت نشتے ہیں نو آخرت کے اور دے اولا نشتے ہیں عملون اٹول بل بان ابا سلم ما کانو یا عملون سلو رم مسئلہ تو پا حق تصغی دلیلی دی نو چوب کی پساف بیان دلیل عقل مندی و خیار توب او سرا لگی دلے گواہی کہ ان کے دا اللہ طرفا شاہد من ہو من اللہ جاہد سے گوام سے اگر چوک دی وحی الہی دا اللہ دا طرف گواہ لگے دل دا وحی لگے دل دا فطرت دا پیغمبر علیہ السلام نور وحی لعلا نور نور لعلا نور یهد اللہ لنوری من یشا رنا دا چی قرآن سر تل شو یکاد زیتها یضی ولو لم تمسس نار درنگ لاسی پلوشی ہوئی عمر کی دی کتاب دی موسام سے نقل خلق و پیمان لو چی انکار کی فنارو موعدو شکون کی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون جمہور بے نمانی آر زمانہ کی جمہوریت بے نمانی ظالم دے چی درو جوڑی لعنت دا اللہ پا ظالمانو باندے سوک دی ظالمان یسدون عن سبیل اللہ فقول عمل خلق دا اللہ دلاری ناری عمل ناسی کی خلق تا گوری چی آغا شروع کن قول ناسی کی چی خلق دا غیبان خطا کی سا عمل کی انجوز چی دی دین بدتر دشمنان دی اد دین دروانول دا پار راوتی راوتی مقرر کری دی نو دو با داغو تعاون کی اغول و کارون شروع کی اغول دفتری جوڑی یا صدون عن سبیل اللہ وی مولی سیب چی دا کار کرے قاری سیب چی دا کار کرے نو قاری سیب او مولی سیب جکرے دی یا صدون عن سبیل اللہ دیکن خلق دا اللہ دلائی نوارو گدین ادو تا کوک بوری سنگا نیغ نبوری نیغ چی مفکمخ کم هدف دی اغی پریدی دے دے طرف تا گوری وی سرک دے دے طرف تا گوری اسکیم دے دو بو اروس تو طرف تا گوری ترقی دا تعلیم دے روشنی دا چپ طرف تا گوری اروپای دی خی طرف تا گوری وی گاڑ دے اقتدار دے دے نیغ نگوری چی دا طول دا صد پارا کئی دے ایمان او دے غیرت تا ختم دا پارا کئی دا دے میند خوری دے میند لگے کلا یبغونا عوجا دا آخرت میں انکاریان دا دی خلق و صدا صدا لم یکونو موجدین فی الارض اللہ دیسی کمزور کولے بیان بکیگی نیشتے دولار توک من اولیاء خلاص اون کی بیا عذاب الابرق ما کان یستطیعون السم چری ندی چوات وستوان وری داوری دو و ما کانو یبصرون ندی چوین حق ما کانو یستداسی ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ دغد صم بکم عمی فهم لا یرجعون دے اس نراگی ملک ترقی راولم ہوئی ترقی راولین ایمان تی ختمی پا دغد ترقی بانی زان تاوانیان کا روک بشبیہ بسنی اخیرت کے تاوانیان یقیناً کی ایمان دے عملون نیک کئی ایمان دے دا اللہ کتاب و دین تا نیغ گوری عملون نیکی نکوجی طرف تا نگر رئی عجز شو رب پل طرف تا اخبتو الہ ربهم عجزی کی رب پل طرف تا دا بزرگان نیکار خواران جزان دا دی جنتیان ندوبو پکی ہمیشا دا دوار دلی مثال الفریقین مثال دے دوار دلو اگا چا دین تا کوک گوری پا کوک نظر او بل پلا جاتا ہوں سوئے مکہ نگاہ سوئے دیر ہے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو روان ہوئی مکے تھے تلاوت شروع کی قرآن میں نگاہ سوئے دیر ہے اطرف انجوز طرف تھے نظر انجوز تھے دفتر تھے داغے پورو کی اولاڑ لے داغے پڑاک کی اولاڑ لے دور تھی سگور تو پنپیرے نہیں نس کرتا وہ بچے دا دے سو کہ کاری سے دا جسنا روا اکرلو مر مر کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو چوکرا تو گوری نہ چاہتا چوک برانا خبر سی دائے حالت تے ہوں ندے اون دے کلاما والا سام اون دے کن والبصیر والسمیع بلچے دا اللہ قانون من اللہ نیغ گوری نیغ طرف تروان بینا دے اوری دن کے پخپل بینا دے بلو موری سرا تو پیمان دا دوار برابر دی پحال کی فلا تذکرون تمہید دی صورت ختم شو اتصالور وارا مسالی واقعہ نوح علیہ السلام اللہ تعبدوا الا اللہ عذاب بدمانی رشی معتبر جواب ورکی ما نراک الا بشرا مثلنا نخو زمونگوان جی سرائی وما نراک اتباک الا الذین هم ارازلونا الکذا ما نازی فجدوکم کنا ما نراک اتباک الا بشرا مثلنا ما نراک الا بشرا مثلنا مطلب میں سوئی نخو زمونگوان جی سرائی دا ترجمہ دا نر تک خطا سو لدرجی ترجمہ کنا دای دا پختو گواندے مطلب میں گواندے پختو دیرے کی دا تکی ہوئی تا نا چل سرے خطا زمونگوان جی سرائی نکی نکی گی دناچار نپا دو روان او بچ ایک قدی گورو قرآن کی تحریف کن ترجمه خطا کلا ترجمه دسی و سوری ما نراکا نینو منگتا الا منگر بشرن سره مثل نازم منگوانده اصل ترجمه داده او اتا او گورو تحریفی کن تحریف نده تفسیرون ہوگو رہے اللہ دی وقت در کی توفیق در کی ہمت تفسیرون ہوگو تو حاصل بیانی حاصل بیانی در ٹکی ترجمہ نہ کی دا حاصل مطلب ادا دے ہوئی تو دولی ہوئی چی پی پوشی کنا در ٹکی پی ٹکی ترجمہ ہوئی ناغو پی سب پوشی الا منگر بشاران سرے مثلنا زمان گواندے ناغو پی سب پوشی دا دی سوئی اوی بچی ما تدارو بی ٹکی خی دا خیال کوئی پکی تکل کل پکی سب مسلمان میرے راشی نغبو کی اگورا تو قرآن روانی کو بربادی کر یو عرفو هالکلمہ ہم موازی مطلب بدلی مطلب بیم ترجمہ الحمدللہ پٹکو با پی گئی نگنو تا لیکن سرائے زمون گواندی نگنو تا نینو تا سرا کہ روان دید پسی بید آغونا چی پمنگی کی کم قیمتا کم نصبا کم دولتا رزیل کم نصب کم دولت کم حمتا بے قامہ نوح علیہ السلام سر عموماً چکم ملگری شیو کانو قزازین بزگر خرکو بزگر سوداگر چی تکی بے خرسول اسو سامانونا تجارت عموماً ددے پنزوس سوش پیتو کالو نظر مخشی پوری تجارت در پوری دنیا دا صرف و صرف دیدینو سخو اندوان یہودیان عیسائیان پختون تجارت نکو دا شام گنا تر تل ترکڑی او گوروی پختون دی ترکڑی را غستی دا تل را غستی دا او دا سپکی کلمه بی پکولیتین بانی مسلمان پختون تون مر خوارو خوارو خوارو اتون مر املاماتو مزدوری و پتی و دی اصو کلا شولا نو پا ما تم لابا دا پتین روان شوی یو باران شوی نورت بشوی دیر تون نور پا یو باران غارتی یو باران شوی نکار باو آقا دکاندار وی باران یو کنی او چو نیشی نزما پا که زیاد خیده زیاد سودا برا نواخلی نزیاد پرا تتی تی بیا اللذین هم اراز رونا بعدی ار را درم اعتراض کم نصب دی درم بعدی ار را سرگن دی رای والا جور پی کرده دونیشتی من قمق لی نپوه دی پہلے پاکستان آباد میں اور کچھ بانی دین پی گی قاعدہ پڑے ہوئی جاہلان کی نصبت نے جوڑ کی ہوئی مین منستا سبوں مانے چک قسم لوگ روارے بلکہ گنو منگا تاسوس پیر درو جان دو تویل زپ صاف بیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علا بینا را کرے دا لالا میربانی رحمت نبوت عام عالمان ترجمہ کرے دا برحمت میربانی خاص میربانی نبوت دفل طرفا تا سمانی اون که شیده دا حال زمان نینه تاسو تنلانده نی مجبورو کو تاسو پا منلو دیبانی حالا چه تاسو نخوخ گنون کی اوزو خستاسو نتغوارم نا ما لن نیوز نده اوز میلی کن پزیمر اللہ وانی نیم دشورن که دیمان والاو ویداد زن نرده کده آجازان نمونگا سرابیا مرگر چه کمونگا پختانی اوٹول از پختون قومیت والا تا سر خوار لنگر ناسی دو سر مقتدان بخکاری گی من دو پریدہ امون بتا سرشو نظمون با قومیت جو شی دو سر مقتدان بخکاری گی ایران نئی لکن ام دا زمان اللہ مقرر کری گی ولی نئی لکن دو دیو دی کی دن کی طرف سر آئی لیکن زگنم تاسو قومن تجھالون قامنی دا اللہ نبا میں سو خلاص کی کدو شرم افلا تذکرون دیندار سر تعلق دا اللہ رحمت راولی دا دیندار نظان لے کولو تنے لے کدل دا اللہ غضب راولی من ینصرونی طالبان لے کم ندا جزان لے کم ندا مونن کی لے کم من ینصرونی نسو گم بچ کی بیا دا عذاب دا اللہ نا موالات دا دیندار سر موحدین سر دا دیندار سر دا غریبانان سر دا عجازان سر چی دین پکشتے رسول السلام تا مساکین حب و دیر جات وقت دا غم مجلس کی جماعت کی چبرا رہے ہیں طالبان سر بکینا خبر اتر بیدا غو سر رہے بیدا خلق دی جدوب و دنیا کی کاوی کی مددو سر مر گرتیا افلا تذکرون نفد علم الغیب سورة العراف کی لستی نوے ماہ چاہتا چی بد لگی پستر گستا سو تز دری اعینم زر یون ندے عیب تا نقصان تا ہوئی داغین ابتعال لے تز دری تا دال شلہ دا جسر دا قرب دو جنہ تز دری اعینکم چی بد لگی پستر گستا سو کی چوتا گورا نتا سبت کاری گی